بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلقوانزا نوصياني بس نفسهاو kuihusia nafsi yangu jose lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha yeye. Jambo la pili, tunaendelea na kitabu chetu cha Subul Salami fi ma la yanbaghi lil muslimi jahluhu min al aqidati was sira wal adab wal ahkam, ya bani, katika yale ambayo hayapaswi muislamu kujiingiza nayo, kuwa mjinga katika mambo hayo, katika itikadi na tarehe, sira ya mtume, mambo ya adab na mambo ya ahkam. Sema tumeanza na kipengele cha hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tunaendelea na hadithi nambari 4, min sifati almuslim, miongoni mwa sifa za Muislam. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, walmuhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu. Rawahu al-Bukhari. An Abdullah ibn Amr, kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwe juu yao, yeye na babake. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam qali, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, amesema: almuslimu, muislamu, man salima almuslimuna, yule ambaye watasalimika waislamu wenzake, min lisanihi wa yadihi, kutokana na mkono wake na ulimi wake. Walmuhajiru, na mtu mwenye kuhama, mwenye kufanya hijra, man hajara ma naha Allahu anhu, ni yule mwenye kuyahama yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokelewa na Imam Bukhari. Kianza na kichwa cha habari, min sifati al-Muslim, sifa za Muislam. Muislam ni yule ambaye amemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa anamtii Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo aliyoyaamrisha, na anajiepusha na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Na mtu huyo anajiepusha sana na jambo la shirki, na anakaa mbali sana na washirikina, yani wenye kufanya masala ya shirki. Huyo ndiyo Muislamu. Kwa katika sifa za huyo Muislamu, anatuhadithia Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr jina lake kamili ni Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wafil ibn Wafil, katika majina yake ni Abdullah ibn Amr ibn As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Ka'b ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Amr ibn Husayis ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib. Inaendelea kama majina ya mtume. Al-muhim ni Mkuraishi, Mwarabu. Kunia yake Abu Muhammad, na ingine akasema Abu Abdirrahman, Abu Nusair. Kiufupi ni Mkuraishi Mwarabu, na kunia yake ya maarufu ni Abu Muhammad. Amezaliwa mji wa Makka na ameishi Sham na Misri, na anasema ima amefia Sham au amefia Makka au Taif au Filistini, maeneo kama haya. Sehemu alizowahi kuzunguka ni Misri huko. Katika manakibi yake ni katika mmoja waliosilimu mapema sana. Katika mmoja waliosilimu mapema, wanasema alisilimu hata kabla ya babake kusilimu. Amemtangulia babake kidogo katika kusilimu. Na katika sifa zake nyingine, yeye ni mmoja katika wale abadila. Yani Abdullah ibn Amr ni mmoja katika wale abadila, wale waliokuwa wadogo kipindi mtume anafariki, na wakaeneza sana Uislamu baada ya mtume kufa, ni huyo Abdullah ibn Amr. Na katika sifa nyingine, miongoni mwa sifa zake kwamba yeye ni miongoni mwa masahaba ambao walikuwa ni mafukaha, wasomi wa dini, wasomi wa dini. Amekufa mwaka 60 mpaka mwaka 70, baina ya miaka hiyo, mwaka wa 60 hijiria mpaka mwaka wa 70 hijiria. Na huyo ndiye Abdullah ibn Amr ibn al-As. Katika sifa nyingine, mpokezi wa hii hadithi amepokea hadithi nyingi, yani mukthirin, katika wale mukthirin wenye hadithi nyingi kutoka kwa mtume, watu waliohifadhi zaidi ya hadithi 1000. Hawa watu wapo saba na huyu ni mmoja katika hao mukthiruna lihifdhi alhadithi an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Arsimulia Abdullah ibn Amr ani an-nabii sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, almuslimu, yani muislamu wa kweli kabisa, man salima almuslimuna, ni yule ambaye waislamu wenzie watunusurika, min lisanihi wa yadihi, kutokana na ulimi wake na kutokana na mkono wake, yani hatawadhuru waislamu wenzie kutokana na maneno yake na hatawadhuru waislamu wenzie kutokana na nguvu ambazo amegiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walmuhajiru, na mtu mwenye kuhama, man hajara ma naha Allahu anhu, ni yule aliyoyahama yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Imam al-Bukhari. Kwa Allah, Allah, Waislam tujitahidi katika kujipamba na jambo hilo, watu tujitahidi katika kujipamba na jambo hilo. Kinachokusudiwa hasa katika hii hadithi ni dalili kwamba Muislamu hasa Muislamu wa kweli ni yule ambaye anatekeleza wajibu zote alizogewa na Mola wake, yani wajibu kadri kaambishwa kuswali, kufunga, anatekeleza. Kwa ili Uislamu wake utimie, anatekeleza haki za Waislamu, yani hawadhuru Waislamu, hawafanyi maasi, hawafanyi uovu, bali anaishi nao kwa wema. Na pia pakasemwa kwamba kinachokusudiwa katika hii hadithi, Muislamu wa kweli ni yule ambaye unaonekana Uislamu wake, yani kujisalimisha kwake kwa Allah, kutokana na kuwasalimisha Waislamu wenzie, yani hata wadhuru Waislamu wenzie. Kwa huyu ndo Muislamu wa kweli. Kwa tujitahidi tusiwe tuna madhara mbele ya Waislamu wenzetu. Na pia pakasemwa katika hii hadithi kinachokusudiwa ni mtu kuwa na muamala mzuri na Waislamu wenzie, hawadhulumu, hawasemi vibaya, hawafanyi uovu na kadhalika. Na Allah mjui zaidi. Kwa sisi tunaondoka leo tukiwa tunaifanyia hii hadithi kazi, kwamba hatutawadhuru Waislamu wenzetu, tutabakia nao katika mikono iliyokuwa salama kabisa. Allah atujalie wenye kuyatekeleza hayo. Amin. Amin. Naam, tuendelea na hadithi ya pili. Fadlu tauhidi wa tahdhir. Fadlu tauhidi wa tahdhir min ash-shirki. Fadila za tauhidi, na kujihadhari ama kujiweka mbali na jambo la shirki. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لوك جابر من عبد الله الأنصاري رضي الله زيجو ياك يا مسيما أتى رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل انتم يا لجيونا كجانا فقال أكسيما يا رسول الله ايوه مجومب الله ما الموجبتاني yepi mambo mawili yenye kuwajibisha, yani chenye kuwajibisha pepo au chenye kuwajibisha moto? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man mata, yule atakayekufa, la yushriku billahi shay'a, amshirikishi Allah na kitu chochote, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Wa man mata, na atakayekufa, wa huwa yushriku billahi shay'a, hali ya kuwa anamshirikisha Allah na kitu chochote kile, dakhala an-nara, mtu huyo ataingia motoni. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa jambo la kwanza tuangalie kisha fadlu, fadhila ama ubora at-tauhid wa tauhidi. Ubora wa tauhidi ni nini? Maana ya tauhidi kwanza. Neno tauhidi ni masdar, inatokana na kitendo wahada yuwahidu tauhida, kukifanya kitu kikawa kimoja. Kwa tukisema tauhid, maana yake kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala ni mpweke, yupo peke yake katika jambo la ibada, yupo peke yake katika majina na sifa zake, yupo peke yake katika jambo zima la kuumba. Allah subhanahu wa ta'ala ukamfanya mmoja kwenye jambo la ibada hasatan, ndio linalokusudiwa katika tauhid, yani usiabudie chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja kalimatu at-tauhidi ambayo ni la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yani unampokesha Allah, unamfanya Allah ni mmoja katika ibada zake zote. Watahdhiru, na kujieka mbali, minashirki, kutokana na ushirikina, kutokana na ushirikina. Nini maana ya shirki? Shirki tunaambiwa kwamba ni kujalia pamoja na Allah, au tunajalia katika ibada ya Allah kitu chingine, au katika uungu wake kani Allah, tukawa tumesema kwamba Allah yeye anaabudiwa yeye pamoja na kitu chingine, ukamshirikisha Allah na kitu chingine. Ashirku ama sharika ni kuweka mashirikiano, fulani na fulani wameshirikiana, wa huwa musharik, huyu na huyu anashirikiana, wamekuwa ni washirika. Kwa ukajalia ibada za Allah unamfanyia Allah na kiumbe mwingine, au ibada za Allah unakifanyia kiumbe chingine, au huzifanyi hizo ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah, Allah, watu jambo zima na shirki, kujiepusha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aina yoyote ibada, iwe swala, ukawa humfanyii swala Allah, unafanyia viumbe vyake, ukawa unaswali kwa sababu ya mtu fulani ya kuoni, unaswali kwa sababu fulani ndo amekuamrisha, bila yeye wewe huswali kabisa, unaachana nayo swala, au unaswali unahitajia upate jambo fulani kwa unamfanyia mtu fulani. Katika aina za ibada, funga, unafunga kwa sababu wewe una mashetani, kwa jini lako linakuamrisha kufunga, hapo unakuwa unamfanyia shetani hizo ibada za funga. Ama jambo jingine, mtu anaomba dua, katika aina za ibada ni dua. Katika aina za ibada ni dua, mtu akawa anaomba watu waliokufa, wazee wake, Bwana nusuruni mimi na taabu sasa hivi. Mtu akawa anaenda anaomba majini anaomba ulinzi, anaenda anayafanyia nadhiri yale majini. Katika aina zote za ibada, ibada yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaenda ukakifanyia kiumbe, huu ni ushirikina. Ukaenda ukachinja, ibada ya kuchinja ukayachinjia majini, huu ni ushirikina. Ukaenda ukaomba dua, ukayaomba majini ya kunusuru, ya kulinde, na kati anayelinda watu na kunusuru ni Allah subhanahu wa ta'ala, huu wote ni katika aina za ushirikina. Allah tuepushe nazo mbali. Kwa ushirikina haufai, na mtu inabidi ujihadhari nao. Kwa anatuhadithia Abdullah bin Jabir, tuliona katika hadithi nambari 3, kuna sahaba huyu anaitwa Abdullah bin Jabir, anaitwa Jabir bin Abdullah, subhanallah, anaitwa Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tulielezea katika majina yake, ni Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Thalaba bin Ka'b Abu Abdullah al-Ansari al-Khazraji. Kunyake ni Abu Abdullah, ni Ansari, tena ni kabila la Khazraji, watu wa Madina hawa. Amekufa tulisema mwaka wa 80 mpaka 90, wamehtilafiana juu ya hilo, lakini amekufa katika mji wa Madina. Kwa huyu ni sahaba, mwana wa sahaba, baba yake Abdullah al-Ansari ni sahaba, na yeye Jabir bin Abdullah ni sahaba. Kwa huyo ndiyo Jabir bin Abdullah. Anatuelezea kuna kijana alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, huyo mtu alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, mal mujibatani, yapi mambo mawili yenye kuwajibisha, yani yenye kuwajibisha pepo na yenye kuwajibisha moto, yani nitajie hayo mambo. Mtume akamwambia, akamwambia, mata la yushrik billah, takayekufa amshirikishi Allah, dakhala aljanna, ataingia peponi, wa mamata, na atakayekufa, wa huwa yushriku billahi, naye anamshirikisha Allah, shay'an, jambo lolote lile, dakhala an-nara, ataingia motoni. Kwa jambo la shirki watu watakiwa wajiepushe nalo kupita maelezo haya ninayowapa. Jambo la shirki ni jambo adhim sana, ukijiepusha nalo ni sababu ya wewe kuingizwa peponi, na ukiliingia ukafa nalo, basi jambo hilo ni sababu ya mtu asa kuingia motoni. Allah tuepushe na jambo la shirki, na sisi tuchukue jitihada juu ya hilo. Kwa inabidi tuijue shirki, tusiombe asiyekuwa Allah, tusitake ulinzi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huo ndo ubaya wa shirki. Ubaya wa shirki bwana, Mtume Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamehe mtu atakayekufa na dhambi ya shirki kabla hajatubia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah hasamehi watu wakimshirikisha. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na dhambi iliyokuwa chini ya dhambi ya shirki Allah anaisamehe kwa anayemtaka. حقه، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Na atakaye mshirikisha Allah atakuwa amepotea upotevu uliokuwa mbali kabisa. Ko tujiepushe sana na jambo hili la ushirikina, kwa sababu ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na ukafa na dhambi hiyo, basi pepo kwako ni haramu. Allah atuepushe na hili jambo la shirki, ili tupate kuingia katika pepo yake. Kwa jambo la kujiepusha na shirki ni jambo la muhimu sana, mtu atakaye kufanya na kuacha, yani atakiwa aepukane nalo jambo la shirki, sababu atakaye kufa na jambo la shirki, mtu huyo ameharamishwa pepo na makazi yake ni motoni. Man yushrik billahi, na atakaye mshirikisha Allah, faqad harramallahu aljanna, Allah atakuwa amemharamishia pepo mtu huyo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Allah atuepushe na moto wa jahannam. Lakini mtu atakayetubu kutokana na dhambi la shirki au dhambi yoyote, dhambi kubwa, dhambi dogo, Allah ni mwenye kusamehe. Kwa tusikate tamaa kuhusiana na dhambi ya shirki tukasema Allah hawezi kumsamehe mtu, la, Allah anamsamehe mtu aliyefanya madhambi ya shirki, na ni kawaida, ni jambo jepesi kwake mtu akirejea kwake, Allah anamsamehe. Na mtu atakayekufa amefanya madhambi makubwa, basi Allah huenda akamsamehe. Kwanza anaweza akamsamehe akamtia katika pepo, au akamwadhibu kisha baadaye akamsamehe, kwa sababu ana madhambi makubwa. Isipokuwa dhambi la shirki, mtu akifa nalo Allah hakusamehe. Yani mtu akifa na dhambi la shirki, Allah atuepushe nalo, ila Allah hamsamehe mtu atakayekufa na dhambi la shirki. Lazima anamwadhibu katika moto milele, hatoki, kwa sababu amekufa na dhambi ya shirki. Washirikina wa Maka, tukiambiwa washirikina walikuwa wakiabudia miungu mingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ile miungu walikuwa nayo ndani ya Al-Kaaba zaidi ya 360, wanaabudia miungu takriban 360 wanaiabudia, manake wanamwabudia Allah na wanaabudia miungu mingine. Siku Mtume SAW alimuuliza mmoja katika Makuraishi, wewe bwana una miungu mingapi unayoabudia? Akasema, ninayo miungu saba, mmoja yupo juu na sita iliyobakia ipo duniani. Akamuuliza, ikukuta shida unaelekea kwa Mungu yupi? Akamwambia, naelekea kwa Mungu yule aliyekuwepo juu. Akamwambia, basi huyo ndo Mungu wa kweli. Kwa hiyo Allah, Allah, kutokana na jambo la shirki watu jitahidi kujiepusha nalo, jambo la shirki watu jitahidi kujiepusha nalo, na Allah mjuzi zaidi juu ya hilo. Allah tulipe katika yale tunayojifunza tuyafanyie kazi. Na mwishoni kabisa tuna rawi wetu Imam al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, na Imam Muslim tuliona maelezo yao katika hadithi ya kwanza, na hadithi ya pili kwa hatutarejelea sana. Jina lake Muslim bin al-Hajjaj, na huyu Bukhari ni Muhammad bin Ismail. Allah awarehemu, na awarehemu wote waliotangulia katika haki na wazee wetu, na awaridhie masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie sisi ni wenye kuyafanyia kazi yale tuliyojifunza, na atujalie atunufaishe katika yale tuliyojifunza nayo, na atupe faida nyingi na zaidi ya hizi kutokana na kujifunza kwetu. Kwa Allah, Allah, Allah aturuzuku katika kila lilokuwa la kheri kutokana na haya tuliyojifunza. Naam, baada ya kuziona hizi hadithi mbili siku ya leo, hadithi ya kwanza, Muislamu wa kweli ni yule ambaye wananusurika Waislamu wenzake kutokana na mkono wake na kutokana na ulimi wake. Na tukaona hadithi ya pili, mambo yenye kuwajibisha pepo na moto. Mtu atakayejiepusha na jambo la shirki itamwajibikia pepo, na yule atakayefanya jambo la shirki itakuwa ni sababu ya yeye kuchagua njia ya kuingia motoni. Allah atuepushe na mambo hayo. Nilikuwa nataka nitie tambihi tena leo kuhusiana na jambo la kufanya maulid, yani maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, hili jambo kwa kusema ukweli halikuwepo. Jambo hili zama za Mtume halikuwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya yeye kama tulivyoona jana, wala hawakufanya maswahaba zake, hawakufanya mambo ya maulid, yani maulid ya Mtume. Ambie ni anayetaka kusherehekea maulid vizuri afunge siku ya Jumatatu kama alivyokuwa akifanya mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya hapo hamna jingine lilopokelewa kuhusiana na maulidi yake. Kwa hiyo basi ya Mtume, watu wakafanya makeki, wakafanya na kadha, wakasherehekea usiku, wakakesha kupiga madufu. Hii si katika kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ibada bwana zote zimethibiti, Mtume akazifundisha. Kwa Mtume hakuacha ibada inaitwa maulid kama hivyo anavyofanya jamaa wa siku hizo wakanadi kwamba wao wanamdai nani, wanadai wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo hili alikufanya na Mtume kama tulivyoona na maswahaba na wema waliopita, isipokuwa lilikuja katika karne ya tatu huko mbele, karne ya nne tena mwaka 300 na kitu, katika daula ya Fatimia. Daula ya Fatimia wenyewe, wenye daula hii ndo alianzisha maulidi. Daula ya Fatimia ilikuwa ni dola ambayo ipo chini ya Mashia. Hawa Mashia tunawasikia kwa watu kana maswahaba na kadha na kadha, basi katika mji wa Maghrib, yani nchi ya Morocco, huko kulianzishwa dola. Dola yao inaitwa daula ya Fatimia. Kwa hii daula ndo akaweka sherehe hizo za kumsherehekea Mtume, yani sherehe za maulidi, na waliyakopia kutoka kwa Wakristo walivyokuja kuvumbua sherehe ya maulidi ya Isa, yani Christmas. Kwa wakaona sisi Waislamu tutengeneze ya kwetu, kwa si katika kukopi kutoka katika watu wema, bali kuwakopia wale Mayahudi na Manasara. Kwa au Mayahudi wamezua la kwao, na pia halikuwepo katika dini yao, basi na wao wakaona na wao wazue la kwao jingine la kwenda kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa alhasil, hawa Mashia wakaweka hiyo maulidi ya Mtume, maulidi ya viongozi wao, maulidi ya Bibi Fatima, maulidi ya Saidina Ali, maulidi ya Alhasan Walhusein, ila zote sasa hivi zimekufa nguvu, imebakia hii maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwao ni bidaa katika bidaa nyingine zilizozushwa katika hii dini, tena ubaya wake waliozusha Mashia. Kwao siku hizi mpaka watu wa Sunna, yani watu wa kawaida, nao pia wanafanya haya maulidi. La, waacheni wenyewe Mashia waendelee nayo, wao ndo wamezusha. Kwa sisi hapana, sisi watu wa Sunna tujieke mbali na mambo kama haya, na Allah mjuzi zaidi. Naomba tuishie hapo. Allah atujalie ni wenye kufanyia kazi yale tuliyojifunza, na turuzuku, atubariki, atupe elimu katika yale tusiyoyajua, na atujalie tuwe ni wenye kunufaika na yale tuliyojifunza. Subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.